Yarini gördüm, maksuda erdim. Varımı verdim, geçtim Sivadan. Yarimi gördüm, maksuda erdim. Varımı verdim, geçtim Sivadan. Hay Allah Allah Allah, hu Allah Allah Allah, can Allah Allah Allah, ya Allah Allah Allah. Hay Allah Allah Allah, hu Allah Allah Allah, can Allah Allah Allah, ya Allah Allah Allah. Buldum yakın yol, oldum ona kul. Akilleri ol, divane kılan. Buldum yakın yol, oldum ona kul. Akilleri ol, divane kılan. Hay Allah Allah Allah, hu Allah Allah Allah, can Allah Allah Allah, ya Allah Allah Allah. Hay Allah Allah Allah, hu Allah Allah Allah, can Allah Allah Allah, ya Allah Allah Allah. Ansız olamam, yarsız kalamam, gayrı dilemem, çün aşıkam ben. Ansız olamam, yarsız kalamam, gayrı dilemem, çün aşıkam ben. Hay Allah Allah Allah, hu Allah Allah Allah, can Allah Allah Allah, ya Allah Allah Allah. Hay Allah Allah Allah, hu Allah Allah Allah, can Allah Allah Allah, ya Allah Allah Allah. Aç gözünü bak, ol ona müştak, oldur muhakkak her işi eden. Aç gözünü bak, ol ona müştak, oldur muhakkak her işi eden. Hay Allah Allah Allah, hu Allah Allah Allah, can Allah Allah Allah, ya Allah Allah Allah. Hay Allah Allah Allah, hu Allah Allah Allah, can Allah Allah Allah, ya Allah Allah Allah. Aşk bahri taştı, mert baştan açtı. Yandı tutuştu, hep can ileten. Aşk bahri taştı, mert baştan açtı. Yandı tutuştu, hep can ileten. Hay Allah Allah Allah, hu Allah Allah Allah, can Allah Allah Allah, ya Allah Allah Allah. Hay Allah Allah Allah, hu Allah Allah Allah, can Allah Allah Allah, ya Allah Allah Allah. Hay Allah Allah Allah, aşıkım hiç yok kararım, isterim cananı ben. Masivadan geçmişim, arzu kılarım anı ben. Aşk imiş her derde,